360 stopni i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. My w Trójce chociażby wprowadziliśmy zakaz spóźniania się serwisów. Tak więc teraz czas na najnowsze wieści. Minęła piąta, Paweł Turski, dzień dobry. A Romuald Wójcik jest punktualny i ma serwis Trójki. Tak jest, zatem najwyższy czas. Nawet dożywocie grozi żołnierzowi, który w Nowy Rok strzelał do samochodu. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią w niemal całym kraju i przed silnym wiatrem. Tenisowa reprezentacja Polski wygrała z Wielką Brytanią w ćwierćfinale United Cup w Australii. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał żołnierz, który w Nowy Rok strzelał do samochodu w miejscowości Mielnik na Podlasiu. W samochodzie byli ojciec i jego nastoletnia córka. Mężczyzna oddał kilkadziesiąt strzałów, był pod wpływem alkoholu. Żołnierz usłyszał dwa zarzuty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia uprawnień połączonego z usiłowaniem zabójstwa i groźbami karalnymi. Drugi z zarzutów dotyczy pełnienia służby pod wpływem alkoholu. Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie przyznał się do tego, by chciał kogokolwiek zastrzelić. Prokuratura domaga się tymczasowego aresztu. Dziś wniosek w tej sprawie rozpatrzy Sąd Wojskowy w Olsztynie. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w niemal całym kraju oraz przed silnym wiatrem. Ostrzeżeniem przed wichurą zostały objęte województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz opolskie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem oznacza zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Wraz z Nowym Rokiem Polska rozpoczęła półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Były ambasador Polski przy Unii, Marek Prawda, uważa, że rolą Polski będzie przełożenie zmian zachodzących we wspólnocie na konkretne projekty. Unia widzi, że w tym świecie, który mamy, nie wystarczy już być tylko fabryką reguł. To był sposób istnienia Unii, że przygotowujemy prawa, normy, sposoby egzekwowania tych norm. To wszystko w świecie, w którym była dobra pogoda, jakoś łatwiej było sobie wyobrazić. W tej chwili Unia pod ciężarem zdarzeń staje się bardziej wspólnotą losu. Dziś symbolicznie rozpocznie się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej wieczorem odbędzie się gala, którą otworzą wystąpienie premiera Donalda Tuska oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Koszty. Koniec ery Avizo. Od nowego roku funkcjonuje system e-doręczeń, który pozwoli nam nie tylko odebrać, ale również wysłać list polecony. Wiceminister cyfryzacji oraz poseł partii Polska 2050 Michał Gramatyka powiedział na antenie Polskiego Radia, że celem resortu jest całkowite odejście od zbędnej papierologii. Dodaje, że e-doręczenia to pierwszy krok w tę stronę. E-doręczenia są właśnie takim dobrym przykładem, no bo elektroniczne doręczenia zastępują w całej swojej idei listy poleconej, tych listonoszy, którzy przynoszą nam potwierdzenia odbioru, które odsyłamy, tak zwane zwrotki. To wszystko można zrobić cyfrowo. Każdy, kto dysponuje skrzynką do e-doręczeń, nie będzie już dostawał listów poleconych. Wiceminister podkreśla jednak, że cyfryzacja nie może być wprowadzana na siłę i każdy, kto chce korzystać z poczty na starych zasadach, ma do tego pełne prawo. Skrzynkę e-doręczeń możemy założyć m.in. poprzez aplikację mObywatel. Zdaniem ekspertów ten rok przyniesie dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Coraz bardziej oswajamy się z jej możliwościami, mówi Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna i współautorka podcastu Techstorie. Duża część z tego, co mamy już dzisiaj jako AI, to jest generatywna sztuczna inteligencja oparta na dużych modelach językowych, tych słynnych LLM-kach, Large Language Models. I generatywną sztuczną inteligencję dotykamy już w taki coraz bardziej chyba pewny siebie sposób. Już widzimy, jak działają modele językowe, już widzimy, jak działają modele tekstowe, graficzne, wideo, dźwiękowe. Sylwia Czubkowska dodała jednak, że obawy dotyczą tego, czy dane, w oparciu o które trenowane są modele sztucznej inteligencji, pozyskiwane są z uszanowaniem praw autorskich i naszej prywatności. Na koniec dobre wieści ze sportu. Tenisowa reprezentacja Polski wygrała z Wielką Brytanią 3-0 w ćwierćfinale drużyn mieszanych turnieju United Cup w Australii. W singlu Hubert Hurkacz pokonał Billiego Harrisa, a Iga Świątek Katie Bolter. W mikście Maja Chwalińska i Jan Zieliński wygrali z Olivią Nichols i Charlesem Broomem. W półfinale nasi zawodnicy zagrają z Kazachstanem. Postawy Polaków komentuje Wojciech Fibak. Iga, wiadomo, nie zawodzi. Hubert tak do wielkiej formy powoli po tej pechowej kontuzji dochodzi. Także teraz wyzwanie, trudny mecz z Kazachstanem. Być może znowu nastąpi to słynne rozwiązanie mikstowe, które fascynuje wszystkich i porywa, bo miksty decydujące są zawsze bardzo zacięte. Jutro półfinał turnieju United Cup w Australii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie najchłodniej jest w Mławie, minus prawie 4 stopnie tam są. Najcieplej jest w Kołobrzegu, prawie plus 4. Dodatnią temperaturą obecnie mogą cieszyć się tylko mieszkańcy zachodniej Polski. Wydane są ostrzeżenia o oblodzeniu i silnym wietrze. Dla prawie całego kraju, oprócz części Dolnego Śląska i województwa opolskiego, proszę jechać ostrożnie. W ciągu dnia będzie od minus 3 stopni na Podhalu, przez minus 1 stopień w okolicach Przesmyku Suwalskiego, przez 1 stopień w centrum, do 3 na zachodzie. Pod koniec dnia ma się ochłodzić i w całym kraju ma leżeć śnieg. Trzeba się jednak pośpieszyć, jeżeli ma się takie plany. Ulepimy dziś bałwana. Na rower może wolisz iść? Czy długo jeszcze tutaj czekać mam? Bo do obrazów zacznę gadać tu jak nic. Jedziesz, Joanna? Joanna jedzie i dojedzie, bo będziemy rozmawiać jeszcze o rowerach. Pojawiły się studia dotyczące rowerów w Toruniu. Tymczasem Romek Wójcik pozostał. Rozmawiamy tak jako uznany cyklista. Podobno wszystkiemu są winni. Tak, właśnie. Może trzeba by było tych rowerzystów zakazać. My dzisiaj odpowiadamy w audycji Coś mi świta na pytanie, czego należałoby zakazać, bo każdy kraj czegoś zakazuje w nowym roku. To nie jest dobre pytanie skierowane w moją stronę, ponieważ jestem człowiekiem wolnościowym i tam, gdzie nie ogranicza to czyjejś wolności, uważam, że powinno być wszystko dozwolone. Albo jeżeli komuś nie robi krzywdę. W tym także rowery zimą, chociaż dla mnie to jest zagadkowa zupełnie sytuacja, że jest to, no może nie minus 15, bo takich temperatur już dawno nie mieliśmy, ale widziałem ludzi, którzy przy takiej temperaturze potrafią jeździć rowerem i jeszcze być uśmiechnięci, zadowoleni. Może kiedyś spróbuję. Bo to jest tak, że jak uprawiasz aktywność fizyczną, to jest ci cieplej i chociażby tak. Przy 5 stopniach możesz biegać, no może nie w krótkim rękawku, ale w długim rękawku bez faktycznie, żadnej bluzy. Ale powiem także ze zgrozą, że też jako troszeczkę biegać, już nie tak jak kiedyś, ale trochę nadal próbuję gdzieś wygospodarować trochę czasu. Jak widzę, gdy widzę ludzi biegających przy takich właśnie temperaturach 0, minus 1 albo plus 1 w krótkich spodenkach, no to powiem szczerze, że winszuję zdrowia i życzę, żeby się utrzymało. Zwłaszcza jeśli chodzi o kolana. W takim razie Romek wprowadza zakaz zakazywania. 7 minut po 5. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwo słuchają audycji porannej, która nazywa się... Coś mi świta. Zakaz zakazywania wprowadził Romek Wójcik. To jego propozycja. Jakie państwo mają pomysły? Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Beata Wolska audycję realizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do państwa mówić. Przed piątą na antenie Trójki słyszeliśmy Prawy do lewego. Utwór ten stał się w naszym kraju popularny i w sumie nie ma się czemu dziwić. Coś, co sprawdziło się w innym kraju, może także odnieść sukces w takiej przykładowej Polsce. Oryginał utworu Prawy do lewego to Duj Sandale. Piosenka ta jest częścią ścieżki dźwiękowej jugosłowiańskiego filmu. Jugosłowiańskiego w rozumieniu Federalnej Republiki Jugosławii, czyli Federacji Dwóch Republik Serbii i Czarnogóry. Czarny kot, tytuł filmu. Biały kot, też taki. Czarny kot, biały kot, który został nagrodzony Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji. Sandala, się podobają melodie, które już raz słyszałem. Ta Federalna Republika Jugosławii to istniała w latach 1992-2003. To tak dla pana bałkanologa Michała Nogasia, który się usłyszy z państwem po szóstej. Porannym zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy dziś o tym, jaki zakaz należałoby wprowadzić w Polsce w 2025 roku, bo prawie każdy kraj europejski wprowadził jakiś nowy zakaz. Pani Maria z Katowic wybrała 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o zakazy, to bym bardzo, bardzo prosiła nie używania koni do tych gór wysokich. Te biedne koniki muszą się ciągnąć pod te góry. Czy to litości nie mają ludzie? No, też się to wielu z nas życzy tutaj w redakcji i mamy nadzieję, że testy autobusów elektrycznych, które były przeprowadzane w zeszłym roku i pod koniec także grudnia, będą na tyle owocne, że pasażerowie się do nich przesiądą na stałe i może no nie tyle zlikwidują biznes górali, co skłonią ich do refleksji może zatrudnienia jakichś elektronicznych koni. No przecież można też zbudować takiego konika z silnikiem. Co pani Maria? No myśli pani o tym? Dajcie spokój, że te biedne jeszcze je biją, żeby ciągli. No, pan Nietzsche właśnie pod koniec XIX wieku z tego powodu dostał nerwicę, o czym mówiłem właśnie 3 stycznia podczas wizyty w Turuniu. W Turynie. No, dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Wzajemnie. Tymczasem my wracamy do słuchania muzyki w trójce. Nick Cave teraz na naszej antenie Natural Boy. No to niech Natural Transport będzie zakazany. To życzenie pani Marii. A co państwo by chcieli zakazać? 22,7 trójek to telefon do nas. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows. She moves among the flowers, and she moves something deep inside. 22,7 trójek to telefon do nas. 14 minut po 5 wybrała go pani Stefania. Dzień dobry. Halo, halo, pani Stefanio, jest pani wraz z nami? Nie ma pani Stefani, ale ja państwa zachęcam do kontaktu. Z nami 22,7 trójek to właśnie telefon do nas. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows upon the smoke, as she moves among the shadows. Jednak jest wraz z nami pani Stefania, dzień dobry. Dzień dobry państwu i panu. Ja mam taką prośbę, żeby strażnicy albo policja stali przy pasach, bo ginie bardzo dużo dzieci na pasach i chodzą z komórkami, ze słuchawkami. Bardzo to może proszę, zakaz chodzenia z telefonami to już jest wprowadzone, ale też w słuchawkach przez przejścia ale dla pieszych. Ale mandaty po 50 zł będą pilnować swoich pieniędzy. No nawet po 100 zł. Mi się kiedyś zdarzyło dostać taki mandat za przejście na czerwonym. Żeby nie wchodzili i nie patrzyli w telefon, bo bardzo dużo ginie dzieci w Polsce, a jest mało dzieci. Pani Stefanio, bardzo dziękuję za telefon. 15 minut jest po 5. A teraz 16 minut po piątej przenosimy się do Torunia, nie do Turynu, do Torunia. Tamtejszy Uniwersytet Mikołaja Kopernika oferuje nowy kierunek. Będą to studia podyplomowe w zakresie polityki rowerowej i planowania ruchu rowerowego. Ciekawe, czy też ruchu rowerowego zimą, o którym to mówił Romek Wójcik. Co zaoferują? Co dadzą te studia? Przyznam, że brzmi bardzo ciekawie. Ja obecnie studiuję informatykę. Nie wiem, czy byłbym zainteresowany, ale myślę, że może się to przydać w naszym społeczeństwie. Dobra, ale chciałabym, żeby też jeszcze trochę bardziej rowerzyści uważali na pieszych, bo niestety rowery są bardzo modne, przez co niestety coraz bardziej cierpią piesi, ponieważ tam, gdzie mieszkamy, w miejscu są drogi rowerowe i rowerzyści tego w żaden sposób nie przestrzegają. Więc faktycznie, jeżeli mieliby pójść na te studia przymusowe, żeby nauczyć się, jak przestrzegać polityki rowerowej w mieście, to jestem na tak. Michał Kwiatkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Te studia to studia podyplomowe w zakresie polityki rowerowej i planowania ruchu rowerowego. One są skierowane do wszystkich osób, które planują podjąć albo może kontynuować zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych związanych z kształtowaniem polityki rowerowej, czy to na szczeblu takim lokalnym, gminnym, miejskim, czy na szczeblu regionalnym, ale nie tylko, ponieważ adresujemy te studia do wszystkich osób, które w jakiś sposób stykają się z tym kształtowaniem, czy to właśnie przestrzeni dla ruchu rowerowego, czy generalnie promowaniem ruchu rowerowego, czyli także członkowie organizacji pozarządowych. Jadę na rowerze, słuchaj. To byle gdzie, rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Uwielbiam rower. Moja największa wyprawa rowerowa to przejechanie kilkuset kilometrów po Polsce z 14-letnim synem. Biorąc pod uwagę, jak ta podróż na niego wpłynęła, jak go ukształtowała, myślę, że to dobry kierunek i polecam. Żyjemy w takich czasach, kiedy Ziemia się zmienia na naszych oczach, kiedy zachodzą procesy, które mają ogromny wpływ na to, jak będziemy żyć dzisiaj, za kilkanaście lat, i to wszystko zmienia się w tempie geometrycznym. No i powrót do korzeni, czyli powrót do zdrowego trybu życia, zdrowego trybu poruszania się, przemieszczania, jest naszą przyszłością. Te zajęcia, które są realizowane w ramach naszych studiów, dzielą się na kilka modułów. Mamy taki moduł ogólny wprowadzający, związany z planowaniem przestrzeni miejskiej, w ogóle miejscem rowerów, mobilności miejskiej. Mamy również zajęcia praktyczne, które przygotowują do pracy z projektami. Coraz więcej miast tworzy takie stanowiska dedykowane właśnie w strukturze rowerowej. Flaga na marsz, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, rower to jest świat. Pewno osoby, które bardzo dobrze orientują się w tym temacie, bardzo dobrze znają temat, bardzo dobrze potrafią poradzić sobie, czy to właśnie z dokumentacją związaną właśnie z projektami infrastruktury rowerowej, czy generalnie z obsługą taką bieżącą, czy obsługą i utrzymaniem właśnie ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej, która już istnieje, na pewno takim osobom te studia się przydadzą. Materiał przygotował Michał Szarek. Zakaz jeżdżenia rowerami raczej nie zostanie wprowadzony, jeśli pojawiają się studia podyplomowe w zakresie polityki rowerowej i planowania ruchu rowerowego. Więc na takie propozycje nie czekam, ale na inne zakazy, propozycje innych zakazów jak najbardziej. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Komunikator SMS-owy to 71335. 19 minut jest po piątej. Trójek to telefon do nas. Wybrał go pan Grzegorz z Częstochowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I czego by pan zakazał? Ja niczego bym nie zakazał, z racji tego, że zakazy to nam już stosowano w dawnych czasach i my Polacy zawsze mamy taką tendencję, że robimy na odwrót, niż nam zakazuje się. Zawsze skutek jest odwrotny do zamierzonego. A wynika to z zaszłości historycznych, rozbiory, wojny i tak dalej. Także uważam, że to ograniczenie swobód obywatelskich nie jest dobre, pod warunkiem, że to nie szkodzi innym. A przy okazji pan redakcyjny kolega pytał się, czy da się w zimie rowery jeździć. Osobiście jeździłem, jak były u nas zimy prawdziwe, no, bo zajeżdżałem jakiś czas pociągami w miejscowości, w której mieszkam. I wie pan, jak się robi oponę zimową w rowerze? Te rytki zakłada pan na przemian na oponie i ma pan oponę zimową, która na wodzie się wbija ładnie w lód i nie wywróci się pan w rowerze. I tak jeździłem kilka lat. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon i szerokości. Jest wraz z nami też pan Zbigniew ze Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam trójko. A może pan by jakiś zakaz wprowadził albo nakaz, bo pan Grzegorz powiedział, no, że zakazy złe, to może nakazy. A ja taki zakaz numer trzeci, to nie o trójkę chodzi, ale chodzi zakaz plucia na chodniki przez szkolne dzieci. Dziękuję bardzo. W nawiązaniu do jakiejś tam piosenki, pamiętacie? Chodniki zapluli, tak. Tego bym zakazał dzieciom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Trójek to telefon do nas. 23 minuty są po piątej. Pan Zbigniew ze Szczecina wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Może pan jakiś zakaz by chciał wprowadzić? Wzajemnie, panie Zbigniewie. Tak, słucham państwa już od godziny i słyszę piękne słowa, piękne wszystkie życzenia i pojawiają się zakazy. Zakazy nie są wskazane, ale zakazy dobre są wskazane. Ja uważam, że gdzieś tam słyszałem w mediach, że jest takie miasto w Polsce, które wprowadziło za darmo komunikację miejską. Piotrków Trybunalski chociażby. Chyba tak. I tak bym też był przy tym, bo ja obserwuję, co się dzieje w Szczecinie. Jak się dojeżdża gdzieś tam z miejscowości Wojska Polskiego, jedziemy do centrum, to Wojska mamy... Wojska Polskiego to raczej nie. Ja się urodziłem w Szczecinie, to po remoncie to ciężko. A chyba, nie, że pan jedzie z Głębokiego, to tak. Tak, Jezioro Głębokie. Myślałem, że już pan do centrum, to nie ma opcji przy paszteciku. No tutaj niedaleko mieszkam. I w związku z tym tak sobie pomyślałem, że to jest świetny pomysł, żeby wprowadzić bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich. Nie dla emerytów, ja jestem emerytem, ale żeby wprowadzić, jaka wtedy jest ta ekologia, jaka jest czystość powietrza. Wszyscy sobie wsiadają, bez troski jadą i zostawiają samochody na parkingach. Jest to świetny pomysł. Czyli podpisuje się każdą ręką, a nawet stopą. Problem tylko jeden widzę, to już tak na koniec naszej rozmowy, 25 minut po piątej, że ostatnio dość dużo pojazdów wypada z rozkładów w Szczecinie i mogą się pasażerowie, może bardziej kierowcy, nie przesiąść do autobusów. Ale trzymam kciuki. Bardzo dziękuję za telefon. 25 minut jest po piątej i zajrzymy teraz do prasy. Coś mi świta w sieci. Oczywiście zachęcam wciąż do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Okładka Gazety Wyborczej. Jak naciskano w sprawie Kołomosy, czyli śledztwo pod presją. W czasach PiS prokuratorzy bezprawnie naciskali na ściganie Zbigniewa Kołomosy za składanie przez niego wieńców przed pomnikiem smoleńskim. Teraz sami mogą mieć kłopoty. także artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, jak kandydaci walczą o głosy wsi. Ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że o wyniku przesądziły głosy wsi. Ich wynik nie rozstrzygał się w końskich, jak się powszechnie uważa, ale w Nieświniu, niedaleko końskich, czyli coraz dalej od miast i miast na prawach powiatu, mówi profesor Jarosław Flis. Kandydaci ustawiają kampanię pod najmniejsze miejscowości. W pierwszych tygodniach walki o prezydentury, choć jeszcze takich nieoficjalnych tygodniach, zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki, tutaj literówka śmieszna, Naworcki, starają się wyjść poza elektorat partii, od których otrzymali poparcie. Się nie dziwię, że jest literówka, bo ostatnio widziałem zestawienie popularnej wyszukiwarki, jak często wyszukiwane jest hasło Nawrocki i jest dość często, bo nikt nie wie, kim jest ten bezpartyjny kandydat. Rząd przyjął także uchwałę o ściganiu wypychania na B2B. Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia to jedno z głównych zadań samorządów na najbliższe lata. Rząd przyjął uchwałę, ale eksperci podkreślają, że narzędzia są nietrafione. Jeszcze Gazeta Polska codziennie: fala śmiertelnych ataków w Chinach. Chińczyk, który w listopadzie zabił co najmniej 35 osób, wjeżdżając samochodem w tłum, został skazany na śmierć. Listopadowy atak z najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych od dekady był jednym z wielu tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w całych Chinach w ostatnich miesiącach. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej, to polecam 6. stronę Gazety Polskiej codziennie. Czego by Państwo chcieli zakazać? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Tymczasem Kazik. No, Kazik swego czasu nie lubił zakazu wchodzenia na cmentarze w dobie pandemii. Czasu będę jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. Wyczuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na to wrzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Autopromocja. Tonacja trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Punktualnie jest 5:30. Czas więc na serwis trójki. W skrócie wrócił Romuald Wójcik. Specjalny zespół prokuratorów stwierdził nieprawidłowości w wielu śledztwach z czasów byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Zastrzeżenia dotyczą m.in. śledztw w sprawie Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, jednego z postępowań dotyczących nocnego wejścia do CEK NATO oraz przeciwko szefom służby kontrwywiadu wojskowego, podał portal TVN24. Jak czytamy, pod lupą audytorów znalazło się także śledztwo przeciwko byłemu menedżerowi Roberta Lewandowskiego oraz postępowanie w sprawie finansów arcybiskupa Lwowa. W sprawie wypadku z działem byłej premier Beaty Szydło będzie postępowanie karne związane z nieprawidłowościami w śledztwach. To według portalu jedna z konkluzji raportu leżącego na biurku obecnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki w Kalifornii. Maszyna uderzyła w budynek. Policja poinformowała także o 18 rannych osobach. Do wypadku doszło w pobliżu lotniska Fullerton, 40 km od Los Angeles. Na razie nie wiadomo, jakie były jego przyczyny. Śledczy ustalają też, czy ofiary były pasażerami samolotu, czy pracownikami budynku, w który uderzył. W tym roku oprócz ustawowych dni wolnych od pracy firmy coraz częściej wprowadzają nietypowe urlopy dostosowane do współczesnych potrzeb pracowników. Na przykład wypoczynek po ciężkim rozstaniu albo z powodu przepracowania. No o tej porze w styczniu proponowalibyśmy także niewyspanie czy niedoświetlenie słońcem. Więcej na ten temat w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis informacyjny na naszej antenie o 6. Czyli za 28 minut. Już nie w Mławie jest najchłodniej, teraz najniższą temperaturą wynoszącą minus 3,5 stopnia mogą pochwalić się razem Ostrołęka i Zakopane. Najcieplej jest za to w Kołobrzegu, ponad plus 3 stopnie tam są. Tylko na zachodzie kraju temperatura jest dodatnia. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem i oblodzeniem prawie dla całego kraju. Proszę więc jechać ostrożnie. W ciągu dnia będzie od minus 3 stopni w Zakopanem, czyli temperatura prawie nie ulegnie tam zmianie. Przez minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Olsztynie i Białymstoku, 1 stopień pokażą termometry w Trójmieście, Toruniu, Bydgoszczy oraz Szczecinie, 2 stopnie będą za to w Lublinie, Warszawie oraz Poznaniu. Wieczorem na całej połaci naszego kraju ma leżeć śnieg. Może nakaz śniegu się Państwu marzy, albo zakaz śniegu, bo wtedy trudniej do pracy dojechać i się w korkach stoi. Dziś rozmawiamy o tym, jaki zakaz należałoby wprowadzić w nowym 2025 roku. 2027 Trójek to telefon do nas. Nie mam po co iść, jeśli Ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli Ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli Ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli Ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Na trzeźwo wiążę buty przez półtorej minuty, a ja wiem, zje pół mojego dania, nie zadając pytania. A ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę. A ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie. A ja wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli Ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli Ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli Ciebie nie. Może zakaz samotności należy wprowadzić albo jakiś inny nakaz. Pan Henryk z Krosna wybrał 22,7 Trójek. Dzień dobry. Ja w kontekście wyborów i w ogóle tego, co mówią politycy, to pragnąłbym przypomnieć o ósmym przekazaniu. Tam jest niejako nakaz: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, i to by wywiesić i w Sejmie, i politykom z prezydentem na czele. Ale taki krzyż nakaz też wisi w Sejmie i nie pomaga. Ale to wie pan, krzyż krzyżem, ale w przestrzeni publicznej tego bardzo brakuje. Ja jako katolik nad tym ubolewam, że tak się drugiego człowieka poniewiera na każdym kroku. Przypisuje się różne fałszywe dane i to wydaje mi się, byłby to takie rozwiązanie, które by wpłynęło na posłów i posłanki. Bardzo dziękuję, panie Henryku. 35 minut jest po piątej. kuma, ja cała samotna. Zakaz samotności to jest dobry pomysł, ale może jakiś inny pomysł ma pan Marek z Katowic, który wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, niby o mnie mówią, że ja sporo mogę. Co ja tam mogę, wie pan? Co ja tam mogę? W zeszłym roku wprowadziłem u mnie w domu zakaz bałaganu, wie pan, pół roku wytrzymało, a potem jak się posypało. Albo na przykład dzisiaj patrzę, wali śnieg za oknem, wali, zaraz pójdę z łopatą odśnieżać. No i co? Wprowadziłem wczoraj zakaz, nawet napisałem słowo zakazane do opadu śniegu. I co? Dzisiaj wali. Inaczej mówiąc, wie pan, co taki człowiek jak ja, taki zwykły słuchacz, może zakazywać? No nic nie może. Dziękuję. Samemu sobie można zakazywać, także można mieć prośby dotyczące zakazów czy nakazów. Nakaz odbudowy chociażby chciałoby się wprowadzić na terenach popowodziowych. W ciągu najbliższych dni powodzianie z Kłodzka dostaną mieszkania zastępcze. Trwa remont 30 lokali komunalnych, poinformował Polskie Radio burmistrz Michał Piszko. Po wrześniowej powodzi część rodzin nadal mieszka na kempingu, w pokojach hotelowych albo i u krewnych. Do Kotliny Kłodzkiej udał się specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Burmistrz Kłodzka przyznaje, że remont mógłby zakończyć się wcześniej, ale brakuje rąk do pracy. Chodzi o specjalistów w zakresie budownictwa. W pierwszej kolejności mieszkania dostaną osoby, które po powodzi zostały zakwaterowane w hotelach lub w związku z zalaniem musiały wyprowadzić się z lokalu komunalnego. Michał Piszko poinformował również, że prowadzi działania na rzecz zapewnienia mieszkań wszystkim powodzianom. No tutaj jesteśmy w trakcie remontu 30 lokali komunalnych. Na początku stycznia rozpoczniemy już przyznawanie tych lokali. No problem jest niestety z firmami, z wykonawcami. Brakuje po prostu fizycznie tych rąk do pracy, pracowników, doświadczonych pracowników budowlanych, ale tutaj no jeszcze kilka dni po nowym roku ruszymy już z przyznawaniem tych lokali. Osoby, które w tej chwili są zlokalizowane na obiekcie hotelowym, to jest 41 osób, w pierwszej kolejności będą otrzymywać te lokale, jak i również osoby, które mieszkały wcześniej w zasobie komunalnym. Jesteśmy również po procedurze złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup 15 lokali mieszkalnych od dewelopera, jak i również wybudowanie 7 parterowych domków po bliźniaków, po 2 mieszkania 60-metrowe w każdym, czyli 14 kolejnych lokali. No i również otrzymaliśmy 5 lokali z Agencji Mienia Wojskowego, które też w tym momencie teraz są remontowane. Więc te wszystkie lokale, jak zsumujemy, one zabezpieczą te potrzeby lokalowe samych mieszkańców miasta Kłodzka. Wiem też, że są problemy w innych gminach, ale to są już, jakby to powiedzieć, problemy moich koleżanek i kolegów. Jest jakieś światełko, że coś się poprawia, że ta dolna część zaczyna żyć? Wysprzątane, jest już ładnie, także jak chodziłam tam na dole, to już nie ma tych gałęzi, bo to przedtem to było wywalisko niesamowite, także trudno było w ogóle, no nie dało się tam chodzić w ogóle. A ten kościół franciszkanów, no to przecież był zawalony, rozsypany, ten mur, który był całe życie, w 97 roku przecież wytrzymał ten mur, a teraz rozwalony. Także, no tragedia straszna, także tego, ale już jest teraz wysprzątane, także cieszymy się, jest wszystko dobrze. Coś się zmieniło w Kłodzku po tej powodzi? Ceny skoczyły, to czuć wyraźnie, a coś więcej, no to wojsko mogło być tu dłużej, bo strasznie szybko się zawinęło, tym bardziej, że mam kontakt z ludźmi z Lądka, ze Stronia, strasznie nie jest dobra organizacja z wydawaniem towarów. Bo widać, że ludzie na lewo dużo sobie wynosili. Tak naprawdę ci, co potrzebowali, nie mieli jakby dostępu do typowo rzeczy takich jak drzwi czy materiały budowlane, bo to było widać u moich znajomych też. Czy coś więcej, no starałem się wszystko odbudować, no ale to na pewno potrwa i trochę zajmie, nim Lądek i Stronie się podniosą. Radochów, te wioski to miały też ciężką pomoc, bo tydzień, półtorej tygodnia praktycznie z nami byli bez prądu, bez gazu, także też to było niewesołe. Na dobre wiadomości czekają lokalni przedsiębiorcy. Część z nich na własny koszt remontuje sklepy i zakłady usługowe. Jednak jak podkreślają, może zabraknąć im środków na ponowne uruchomienie działalności gospodarczej. To, żeby też środki się znalazły, trzymamy za to kciuki. Zadzwoniła do nas przed chwilą słuchaczka i poprosiła, aby pozdrowić wszystkich wolontariuszy, którzy niosą pomoc. To pozdrawiamy te 20 minut przed 6 w trójce. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. Pani Zofia go wybrała z Koszalina. Dzień dobry. Tak, dzień dobry panie redaktorze. A ja mam bardzo wielką prośbę i prośbę już na inne okoliczności też. Mówiliście państwo o sprawie tego pana, którego panem trudno nazwać, który profanuje tam pod pomnikiem smoleńskim ten tak zwany swój wieniec składa z napisem. Ten napis, gdyby był współczujący, gdyby ten człowiek z powodu szacunku dla poległych czy ze współczucia zaniósł, to nikt by nie miał do niego pretensji i nikt by nie bronił tego wieńca mu składać. Ale na tabliczce z tego, na tym wieńcu napisane było, że winę za tragedię smoleńską ponosi pan najlepszy, najmądrzejszy, najbardziej wykształcony i kulturalny prezydent, który poległ tam, prezydent pan Kaczyński. Trzeba naprawdę mieć już dużo, bardzo dużo złej woli, żeby powtarzać po Gazecie Wyborczej, która w swoim czasie trwania chyba jednego słowa prawdy jeszcze nie napisała, na którą wszyscyśmy się składali, żeby istniała, a jednak no, wyszło to z tego, co wyszło. I bardzo proszę, trójkę, bo w Trójce na pewno jeszcze zostało wielu takich prawych ludzi, takich uczciwych i prawdziwych, żeby jednak sprostowali i nie odczytywać tej Gazety Wyborczej tak jak leci. Ale tak jak czytamy tylko Gazetę Wyborczą, tak samo czytamy Gazetę Polską codziennie. Ja się powoli obawiam, że ja po prostu czytam. W Polsce są dwie prawdy, jak nie więcej prawd. Ja pani Zofio, Gazetę bardzo Wyborczą. Dziękuję za telefon. Gdybym jej nie czytała, to bym nie mówiła, jak... Co tam robi. Jest napisane? No tak, no, trzeba wiedzieć, dlatego ja też państwa informuję. 18 minut pozostało do 6:00 i ślę pozdrowienia do Koszalina. Szesnaście minut pozostało do 6:00. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Coś mi świta. Zastanawiamy się nad tym, jakie zakazy należałoby wprowadzić w nowym 2025 roku. To ja mam kolejną propozycję od siebie. Zakaz słuchania złej muzyki, szczególnie złych wykonań muzyki klasycznej. I to się może udać, bo 2025 rok płynie melomanom na odliczaniu do 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Zmagania pianistów z całego świata rozpoczną się 3 października. Warszawa na 3 tygodnie stanie się światową stolicą pianistyki młodych do lat 30. Międzynarodowy konkurs chopinowski to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Nic więc dziwnego, że wzbudza tak wielkie zainteresowanie. Choć konkurs rozpocznie się w październiku, bilety zostały już wyprzedane. Mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Właściwie chyba jedyna szansa, żeby jeszcze je kupić, to jeżeli pojawiłyby się jakieś zwroty. W co szczerze mówiąc wątpię, bo patrząc na to, z jakimi emocjami ludzie walczyli o te bilety, czy online, bo tam sprzedawaliśmy 75% biletów, czy też w kasach Muzeum Fryderyka Chopina, gdzie było dostępnych 25% biletów. Stąd nie mogę powiedzieć, jak szybko się sprzedały wszystkie przesłuchania konkursowe, bo te online na finały zniknęły w 2 minuty, na wszystkie pozostałe przesłuchania w niespełna 30 minut. Natomiast procedura sprzedaży w okienku po prostu jest bardziej długotrwała i kolejka stała niemal całą dobę. A ze względu na liczne prośby pianistów, czas naboru zgłoszeń został przedłużony do 12 stycznia. To przedłużenie wynikało z faktu, że bardzo zaostrzyliśmy kryteria tego, jak należy zrealizować nagranie i dostaliśmy sygnały od wielu pianistów, że potrzebują troszkę więcej czasu, żeby profesjonalnie profesjonalnie i zgodnie z wymogami regulaminu, czyli w jednym ujęciu, zrealizować swoje nagrania aplikacyjne. Na podstawie tych zgłoszeń w formie nagrań wideo komisja kwalifikacyjna wybierze tych, którzy zostaną dopuszczeni do eliminacji. Pianistów dopuszczonych do występu w Warszawie na żywo poznamy najpóźniej 5 marca, a później eliminację na przełomie kwietnia i marca w sali kameralnej Filharmonii Narodowej około 160 pianistów. Przy czym może i od razu zaznaczę, że już teraz, mimo że często kandydaci zgłaszają się w ostatniej chwili, spodziewamy się rekordowej liczby zgłoszeń. O prestiżu konkursu świadczy grono jurorów, które będzie oceniać zmagania uczestników. Po raz pierwszy w niemal stuletniej historii konkursu na czele jury stanie niepolski pianista. Będzie tym przewodniczącym jury Garrick Olson. Kolejna odsłona konkursu to też istotna zmiana w programie finałowym. Do tej pory tradycją konkursu chopinowskiego było to, że finalista wykonuje jeden z dwóch koncertów Fryderyka Chopina, e-moll bądź f-moll. W tej edycji zostało to rozszerzone o swego rodzaju niezwykłe preludium, wprowadzenie do tego spotkania z orkiestrą, a zarazem o bardzo wyrafinowany, bardzo złożony, późny utwór Fryderyka Chopina, jakim jest Polonez Fantazja. 80 najlepszych pianistów wyłonionych w eliminacjach weźmie udział w październikowych zmaganiach i powalczy o kolejne etapy. Sukcesem jest wejście do każdego kolejnego etapu, właściwie triumfem zostanie finalistą konkursu. A poszczególne miejsca oczywiście im wyżej, tym bliżej Olimpu, jeśli można tak się wyrazić. Miejsce pierwsze to oczywiście jest wspaniała nagroda finansowa, to jest blask, splendor, ale to przede wszystkim jest wejście do panteonu światowej pianistyki i myślę, gwarancja wspaniałej kariery. Wystarczy spojrzeć na to, jak te kariery wyglądają po 10 roku Julianny Awdiejewej, czy Song Jin-cho po roku 2015, czy wreszcie ta niezwykle i wspaniale rozwijająca się kariera Bruce'a Liu po ostatniej edycji konkursu. A zwycięzcę poznamy 20 października. Otrzyma on złoty medal i nagrodę w wysokości 60 000 euro. O konkursie chopinowskim opowiadała Państwu Agata Woźniak. Tymczasem ja widzę, że trzeba kolejny zakaz wprowadzić. Na osiedlowej grupie znów się skarżą, że ktoś zaparkował nie na swoim miejscu. A jaki zakaz by Państwo wprowadzili? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Mówiłem o tym, że zastawia się miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Zadzwonił ponownie do nas pan Zbigniew ze Szczecina, który zaproponował zakaz wyjazdu samochodami od godziny 13 do godziny 17 dla osób, które akurat nie pracują. Główny cel takiej restrykcji to zakaz wyjazdu emerytów na zakupy, bowiem jego zdaniem właśnie emeryci wpływają na to, że są korki w godzinach szczytu. Po szóstej zapraszamy do trójki, czyli już za niecałe 9 minut. Michał Nogaś się z Państwem przywita. Dużo ciekawych tematów, chociażby o tym, jak wykorzystać dni wolne od pracy, a także nietypowe urlopy dostosowane do współczesnych potrzeb zespołów, m.in. wypoczynek po ciężkim rozstaniu z powodu przepracowania czy wazy kto. To przed siódmą, a po siódmej o tym, że Słowacy poznali nową wersję hymnu państwowego, opowiemy Państwu, który powstał na zamówienie ministry kultury Martiny Szymkowiczowej. Kompozycja ma kilka istotnych zmian w instrumentalizacji, warstwie wokalnej, a przede wszystkim w tempie utworu. Słowacy nie przyjęli ciepło nowej wersji utworu. No może Polacy przyjmą cieplej. Tylko na początku na tą Słowację to trzeba się jakoś udać. Chociażby można to zrobić bezpośrednim połączeniem z Warszawy do Koszyc. Bo do Bratysławy, z tego co wiem, bezpośredniego lotu nie ma, bo tam obok lotnisko jest w Wiedniu. Samoloty i organek na Antenie Trójki. Samoloty lecą po niebie, a niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. To telefon na Myśliwiecką. Wybrał go pan Zbigniew z Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, kilka tygodni temu w Kielcach na jednym ze skrzyżowań po remoncie wprowadzono 36 kamer, takie, które pilnują, że jak cię przejedzie na czerwonym świetle, przypadkiem lub się nie wyjedzie, bo to rondo jest dosyć małe, to będzie mandat. Za jedne, dwa wjazdy i traci się prawo jazdy. Proponuję, postuluję zakaz wprowadzania takich właśnie skrzyżowań w Polsce, a zwłaszcza w Kielcach. Dlaczego? Dlatego, że... Bo w Kielcach pan mieszka. W Kielcach jeżdżę, pracuję. Muszę przejeżdżać przez to skrzyżowanie często. No tak jak mówię, ono jest za małe, żeby można było, powiedzmy, jak się... żeby można było wjechać lub wyjechać. Nie ma w ogóle żadnego oznakowania takiego, powiedzmy, jakiegoś minutnik, gdyby był, czyli sekundnik lub jakieś mignięcie. Czyli po prostu zakaz kamer i może lepsze oznakowanie dróg. Nakaz lepszego oznakowania i zakaz kamer. Oto się panu tutaj marzy. Bo kamery się przydadzą w razie jakiejś sytuacji, ale tu jest tak, że... One są, aby mandaty wystawiać, rozumiem. Tak, i nie ma prawa jazdy. Bardzo dziękuję. 5 minut pozostało do 6. 4 minuty pozostały do 6. Różne zakazy się Państwu marzyły. Rozpoczynaliśmy od zakazu startowania w wyborach powszechnych przez osoby powyżej 70, osoby bezdzietne. To ja już wiem, o kogo chodziło Państwu. Także był pomysł zakazu opadów śniegu. Też był słuchacz, który chciał nakazać opady śniegu. No, to temu drugiemu słuchaczowi bardziej się to uda, bo dziś śnieg będzie leżał w całym kraju. Co prawda szybko się roztopi, ale jednak udało nam się coś wprowadzić z dzisiejszych Państwa apeli, które Państwo wystosowywali pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Jaki ja zakaz mogę teraz wprowadzić? Chyba najprostszy dla samego siebie to będzie po prostu zakaz mówienia. Żegnam się. Beata Wolska audycję zrealizowała. Paweł Turski miał za to zaszczyt do Państwa mówić. Też mówiliśmy o nakazach. To teraz ja wiem, że to jest niepoprawne politycznie i służbowo, ale nakazuję panu bałkanologowi Michałowi Nogasiowi udać się do studia, bo za 3 minuty ma się z Państwem przywitać. Proszę, proszę dreptać, a my słyszymy się w poniedziałek po 14 w audycji specjalnej.